Give me a ticket for an aeroplane. Joe Cocker. Give me a ticket for an aeroplane. Give me a ticket for an aeroplane. I ain't got time to tell no faster. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Oh, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I got a skin now. Oh, I'm gonna find my way back home again. Oh, my lonely days are gone. I'm coming home. Well, my baby, she wrote me a letter. Δυστυχώς, στα 70 του, παρόλο που ξέραμε ότι είχε μια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε εδώ και μήνες, έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Τζο Κόκερ. Η είδηση αυτή μαθεύτηκε χθες μετά το τέλος της εκπομπής μας, περίπου στις 8.30 με 9. Έτσι λοιπόν από χθες και πολύ σωστά η ραδιοφωνική σταθμή σε όλες τις εκπομπές, τις πρωινές, τις μεσημεριανές, τις βραδινές, από χτες ακούμε τραγούδια του Τζο Κόκερ. Γιατί ήταν ένας τραγουδιστής που όχι μόνο είναι τεράστιος καλλιτέχνης για 50 χρόνια, και ένας τραγουδιστής που είχε καταφέρει να έχει μεγάλη απήχηση στο ελληνικό, έστω και αν αυτή η απήχηση, όπως συμβαίνει περίπου, άρχισε καθυστερημένα στην Ελλάδα με το γνωστό τραγούδι από τις 9,5 εβδομάδες. Έτσι λοιπόν έχουμε μπει στο Media Inspector, που είναι ένα σύστημα που παρακολουθεί τα τραγούδια που παίζονται στους σταθμούς, και θα προσπαθήσουμε να μην παίξουμε τα τραγούδια που έπαιξαν όλοι οι καλοί συνάδελφοί μας, γιατί από χθες είπαμε ακούτε τραγούδια του Τζο Κόκερ. Βλέπω ότι τα τραγούδια που ακούγονται είναι κυρίως της εποχής αυτής, από το 9,5 εβδομάδες και μετά, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο Τζο Κόκερ δεν είναι μόνο αυτής της εποχής. Είναι ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε πολύ πιο πριν, έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις και άλμπουμ πριν από τις 9,5 εβδομάδες, και θα επικεντρωθούμε σε εκείνη την περίοδο, παίζοντας ένα-δύο μόνο από τα άλλα κομμάτια στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Για να σκόπεις θα πάει στο δεύτερο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε είναι το περίφημο The Letter, σε μια εκπληκτική δική του ερμηνεία, από το άλμπουμ του 1970, Mad Dogs and Englishmen. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 70 και είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έβγαλε εκείνη την εποχή τραγουδιστής, αφού ο Τζο Κόκερ είχε την δυνατότητα να ερμηνεύσει τραγούδια που είχαν κάνει ηχογραφήσεις πριν από τους Rolling Stones, τους Traffic, τον Dylan, τους Beatles και άλλους. Για ακούστε εδώ ένα κλασικό τραγούδι του 50, δηλαδή εμείς που το ακούσαμε τότε σε αυτή την εκτέλεση, παρόλο που η πρώτη του 50 είναι εκπληκτική, εδώ της άλλαξε τα φώτα. Πολλοί από εσάς ξέρετε το Cry Me a River. Για θυμηθείτε το πώς το είπε ο Τζο Κόκερ το 1970. Now you say that you love me after being so untrue. I want you to cry. I want you to cry. I want to be. I want you to cry. I want you to cry. Yeah, cry. Sorry, oh, for being so unkind. Want to cry, want to be. Come on, baby, I want you to cry. Cry me, yeah. Why I'm out of love. Love me, love, draw me out of my head. Haven't shed a tear. Remember, I remember all that you said. Oh, my love is too prepared.

Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, εδώ στο Βήμα FM τώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νάσια Καρβούνη, 211-365-9995 το τηλέφωνο. Για μηνύματα στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Επίσης θέλουμε οτιδήποτε σχόλιο αφορά την εκπομπή να το στέλνετε σε όλα αυτά που σας είπαμε πριν. Τι να πούμε, τα ακούσατε όλα για τον Τζο Κόκερ. Θα σταθώ σε αυτή την περίοδο της καριέρας του, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική και είναι η πρώτη εκπληκτική καριέρα που πρέπει να δώσουμε βάση. Αυτός είχε κάνει ένα συγκρότημα εκεί στα μέσα του 60 που λεγόταν Grease Band, όπου παίζαν και άλλοι μεγάλοι μουσικοί, όπως ας πούμε ο Chris Stanton τότε, που θα γίνει και βασικός συνεργάτης του τα επόμενα χρόνια στον μπάσο. Οι Grease Band έπαιζαν funk, βρετανικό funk, και διασκευές στα τραγούδια της Motown. Τα τραγούδια που παίζαμε επί μία εβδομάδα τώρα δεν ήταν μόνο έμπνευση για τον Τζο Κόκερ, είναι για τους πάντες. Απλά για να ξέρουν οι φίλοι του ροκ τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν κάνουν διάφορες περιοδίες στις βόρειες πόλεις της Βρετανίας, που από εκεί ήταν κι αυτός, και τους αναλαμβάνει ο μάνατζερ των Procol Harum να τους βοηθήσει. Τότε οι Procol Harum είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ίσως γνωρίζετε. Εμφανίζονται σε ένα φεστιβάλ jazz στο Windsor και χαλάει ο κόσμος με την εμφάνιση τότε του Τζο Κόκερ. Και κυκλοφορεί το With a Little Help from My Friends, που έγινε μία από τις σήμα κατά τεθέν επιτυχίες του. Το μόνο τραγούδι που θα παίξουμε από αυτά που έχουν ακουστεί χθες και σήμερα στους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, στην εκτέλεση του Woodstock στο δεύτερο μέρος. Γιατί είναι μία ανεπανάληπτη ερμηνεία αυτή. Στο άλμπουμ που ηχογράφησε τότε, με τίτλο Την πρώτη μεγάλη επιτυχία του, προσέξτε, συμμετέχουν τεράστια ονόματα της εποχής, γιατί εκτιμούσαν τι σημαίνει Τζο Κόκερ, έστω και αν δεν ήταν διάσημος. Δεν ήταν καθόλου διάσημος τότε. Stevie Winwood, Albert Lee και Jimmy Page, που υπάρχουν στις ηχογραφίες των κομματιών που ακούτε τώρα, και θα σας πω ποιοι είναι στο Mad Dogs and Englishmen σε λίγο. Εδώ πάμε λοιπόν στο 69, στην περιοδία του στην Αμερική, που θα γνωρίσει τον άλλον τεράστιο μουσικό Leon Russell, ο οποίος θα του δώσει το τραγούδι Delta Lady και στη συνέχεια θα γίνει παραγωγός στο άλμπουμ του Τζο Κόκερ, στο οποίο, προσέξτε τώρα εδώ τι συμβαίνει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για αυτόν, μόνο μουσική από εκεί και πέρα. Στο άλμπουμ λοιπόν αυτό, δύο μέλη των Beatles θα γράψουν από ένα τραγούδι αποκλειστικά για τον Κόκερ. Ο George το Something και ο Paul το She Came In Through The Bathroom Window, που θα τα ακούσουμε σε λίγο. Οι Beatles αργότερα θα τα συμπεριλάβουν στο άλμπουμ τους Abbey Road. Delta Lady από το Mad Dogs and Englishmen. Delta Lady, it is my love. Oh, and roll. Rock and roll. Delta Lady, η εκπληκτική εκτέλεση στο τραγούδι του Leon Russell από τον Joe Cocker. Η Delta Lady είναι, ίσως δεν ξέρετε, η Rita Coolidge. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι των Beatles, που το ξέρουν εκείνοι που παρακολουθούσαν στην πρώτη εποχή τον καταπληκτικό Joe Cocker, που μας αποχαιρέτησε για πάντα. She came through the bathroom window. It's Easter. Well, I was living by the days. Yes? No, I'm just gonna say, don't get hung up about Easter. Πρέπει να πούμε μερικούς από τους μουσικούς στην μπάντα που ακούσαμε. Λίον Ράσελ, κιθάρα και πιάνο. Ο Κρις Τέντον, τεράστιος μουσικός αυτός. Ο Ντόν Πρέστον. Ο φοβερός ντράμερ Τζιμ Κέλντνερ. Και μία φρόκρεμα μουσικών που κυριαρχούσαν στις ηχογραφήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 70. Από το άλμπουμ της A&M, Joe Cocker, του 1970, ακούμε την εκτέλεσή του στο Something. Ήταν δύο τραγούδια που ο Πολ και ο Τζορτζ τα γράψαν ειδικά για αυτόν. Attracts me like no other love. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Something in the way she smiles reminds me that I'll always think of her. Something in the way she smiles for me. I don't wanna leave her now. No, I believe in love. You're asking me, will my love go? Εσύ που γυρνάς στους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi.

The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how did I? Well, I need it, my buddy. What do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I tell never you say no more. I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just a lie. Don't you know I got to live? I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends now. You gotta get hold of your friend in love. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friend. You got your friend away. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your soul to love. You got your friend.